إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بني عمل سوبغو جوت تي سونو تيري بو دي شرح بعض فوائد سورة الفاتحة. مملني كي سونو بيندي بي ويسو غيسون ناني بونك ييغا خامني موي بونك جامو يالا خول تا موي نياتي بير bëgg yàlla, ragal yàlla ak yaakaar yàlla. Te mu nekk loo xam ni farata la, mu taqoog xol bi, di yëngu ci xol bi, jant boo xamante ni nii jaam bi mi ngi jaamu boromam. Ci équilibre nag lañ war a ànde, maanaam benn warul manqué, benn warul manqué. Ma ngoog borom xam-xam yi nag wax nañ ne su fekkee jaam bi mën na ko indi ci anam boo xamante ni nii ñoom ñett ñëppay tolloo, ñene ñi ne loolu moo gën. Ñeneen ci borom xam-xam ñu ne déedéet li gën mooy nit ki bu tolloo ci palaas boo xamante ni nii palaasu ragal yàlla la, bu ko defee ragal yàlla domine ci xolam. Bu tolloo ci palaas boo xam ni palaasu yaakaar yàlla la, bu ko defee yaakaar yàlla domine ci xolam. Bu tolloo ci place boo xam ne daf koy woo ci bëgg yàlla, bëgg yàlla domine ci xolam, maanaam ci par rapport ak aaye. Par exemple, su ne woon alhamdulillahi rabbil alamin, xam nga alhamdulillahi rabbil alamin daf lay woo ci bëgg yàlla. Nan la lay woowee ci bëgg yàlla? Maanaam yaa ngi sant borom bi tabaraka wa taala ci mbooleem xéewal yim la defal. Te waxoon nañ ne ki nga xamante ni nii daf lay defal xéewal, da nga koy bëgg kéem xéewalam ni mu toll. Te xéewali borom bi mënoo koo woñ ndax seen bariwaay ak forme yi ni mu wuutee te bari. Kon gis nga sunu borom tabaraka wa taala xéewalam yi daf lay woo ci nga bëgg ko bëgg gu amul app. Loolu benn la. Beneen bi mooy sunu borom dafa mellewoo melokaani mat ak melokaani rafet ak melokaani màggaay. Te gis nga doomu aadama souvent su gisee lu rafet rek maanaam daf ciy am akuk xemmem akuk bëgg. Kon gis nga sunu borom turam yeeg melokaan yeeg jëfam yi daf lay woo aussi ci nga bëgg ko bëgg goo xam ne bëgg ku yaatu la, ndax melokaanam yooyu ay melokaani mat la. Kon kii jàng alhamdulillahi rabbil alamin bu tolloo ci aaya boobu wala yeneen aaya yi mel nii, loolu kon day mel ni maanaam luy xëcc xolam ci bëgg borom bi tabaraka wa taala. Bu ko defee mbëggeel jëm ci borom bi tabaraka wa taala jamono boobu mooy yëngu ci biir xol bi, ndax toll na ci place boo xamante ni daf koy woo ci bëgg yàlla. Bu fa jógee mu ne arrahmani rahim, foofu muy melokaanu yërmande bu yaatu bi, yërmande bi nga xamante ni mooy arrahman, yërmande bi nga xam ne moom lay jokk di ko àggale ci jaamam yi ku ko soob mooy arrahim. Kon sunu borom ku làmboo yërmande la. Ndéem sunu borom kon day yërëmaate fii ci àdduna ñëpp ci anam goo xam ne anam gu yaatu la. Kadalika day yërëm jaamam yi àllaaxira, jaamam yi ko soob mu yërëm leen. Gis nga ci yërmane googu ca la ñuy dugge àjjana. Kon gis nga loolu commencé naa bijj di jur ci biir xol bi akuk xemmem maanaam yaakaar. Bu ko defee ngay yaakaar yërmane googu, yaakaar yërmane gi fii ci àdduna, yaakaar yërmane gële fële ci àllaaxira. Bu ko defee gën gis nga foofu maanaam wàllu yaakaar kon mooy yëngu ci xol bi. Su naan arrahmani rahim, su ne maliki yowmiddin, ne maliki yowmiddin mooy ki nga xam ni mooy borom bis bi nga xam ni ci lañuy faye. Te yow xamoo ndax say jëf yu baax nangu nañ ko wala déet. Gis nga xamoo ba xam nangul nañ la wala déet. Kon nga am akuk ragal akuk tiit. Ragal ci lan? Sa borom bés boobee nga xamante ni nii mooy yowmu diin, te ci benen aya mu tuddé ko yawmun azim bes bu mag bu reuy gis nga kadhalika ci yenen aya yawmul qiyam qiyama besu taxaway bi ainsi de suite kon lolu di jur lan akok ragal goy ragal sa borom ngir baye xel bes bobé nga xamné yawmun asib bes bu difficile la yawmun asib bes bu jafé la kon lolu di def ci yow akok ragal xamo foy jëm ndax aljana la wala safara la xamo noy traverser sirat xamo kon lolu def ci sa xol akuk ragal ñen borom xam xami noné lañ koy faram faatiene nit ki dal fu mu tollo rek ci lo xamanteni da fay appelé ci bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala mu baril fessal bëgg yalla ci xolam bu tollo ci yaakar aya bu ko ci wo tamit mu fessal xolam ci yaakar yalla bu tollo ci aya bu koy wo ci ragal yalla mu fessal xolam ci ragal yalla ala kulli hal ñaari wax yeb dalay wonne kon ñetti mbir yi yeb dañu war di fonctionner ci bir xol bi mago ndax alquran dafa fess del ci aya yo xamni daf lay wo ci bëgg yalla aya yo xamni daf lay wo ci yaakar yalla ak aya yo xamni daf lay wo ci ragal yalla bu ko defé kon gannaaw lolu gison nañ ni amna ci kurool yi ñen ño xamni dañ ne ñom bëgg yalla rek lañuy jaamo yalla ñu gis ne ñoñu dañu joom mago ndax alquran mom ñett yeb la indendo rawati na nak mu boole len ci suratul fatiha am ñeneen ñu gis ne ragal rek lañu wara jaamo yalla kazalika ñoñi dañu joom am ñeneen ñu gis ne yaakar rek lañu wara jaamo yalla kazalika ñoñi dañu joom kon borom téré bi doon ñu wax ne yoon bi nga xamne moy yoonu deug moy ñi nga xamne dañu boole lepp gis nga boole bëgg yalla ragal yalla ak yaakar yalla jalay waxe nak nan hada huwa al iman lolu moy ngeum gu mat lolu moy ngeum gu wer mangok ngeum gu mat ngeum gu wer mune wa hadihi tariqatu al mu'minin te li moy yoon way geum yi gis nga motax ci suratul fatiha bo continuer ihdina siratal mustaqim gis nga ginaaw bi sunu borom tege ñetti tege nday yi nga xamni ño wara nek fondement bi jitu ci xol bi ci bepp jaamu yalla alhamdulillahi rabbil alamin bëgg yalla arrahmanir rahim yaakar yalla maliki yawmiddin ragal yalla mu indi jaamu yalla nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aha mu dog ci atek nak won la ne kon yaangi lancer wu ci siratal mustaqim gi waaw siratal mustaqim gi ngay ñaan won la yoon bi nga xamanteni décrire la ko fi nga wara jaar bëgg yalla boole kak ragal yalla boole kak yaakar yalla ci boy jaamu yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mom dong ah lolou nak soko defé ñaan borom bi ihdina siratal mustaqim sa borom bi tek la ci yoon wa kon lolou moy yoon way gem yi mune wa hadha huwa at-tawhid te li moy tawhid te xam nga li xol yu bari dañ ko réré amna ño xamanteni jappu ñu ni buñuy julli li warna taxaw sen xol ñom dañu yaakaane rek dañuy ñew julli tari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ma sha Allah bare ca seug Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu assalamu alaykum gis nga xamni ñom dañuy julli te sen xol du julli sen jëm rek moy julli ak sen lamiñ ñi ngi seug ci sigi di wax mais xol bi julli wul mune wa hadha ma jama'athu hadhihi thalath mune li de moy li nga xamni ñetti aya yi mom la bolé alhamdu lillahi rabbil alamin mune hadhihi fiha almahabba alhamdu lillahi rabbil alamin fi bëgg yalla mo fi nek comme niñ la ko faram faatalé ci tambalema bi arrahmanir rahim aya bobu muy ñaarelu aya bi hadhihi fiha arraja fi yakari yalla mo fi nek maliki yawmiddin maliki yawmiddin mune hadhihi fiha alkhawf kon maliki yawmiddin ak ragal yalla mo ci nek kon muy ñetti mbir yi nga xamanteni ni xol bi warta takok ñom warta balen ma warta takali kok ñom mangok dafa wara takok ñom ñom ñetti yeb warul takali ko ben ci ñom gis nga bu nekké ben ra nga yor desna bax baxul faw ñett yeb ñew bu fekke ñaara fa nek baxul ba legi faw ñett yeb ñew bangok ñett yeb faw mu ñew lolu moy yoon bi nga xamanteni ni moy yoonu ngeum yalla bu wer mangok kon bayil xel bu bax sa yoy soobu ci jaamu yalla nga bayi xel ñetti sokul yoyu ñetti fondement yoyu su ci amul rek julli bi nga julli wala jaamu yalla bi nga jaamu yalla dang ko jaamu yalla te tabaxo ko ci dara mu melni ki tabax keur te deful fondement gis nga lumu tabax day mabbat ci kawam lumu tabax day mabbat ci kawam kon da ngay gis importanceu manam synchroniser manam jokatlé gi ñetti mbir wara jokatlé sa yo xamanteni nit ki mi ngi jaamu boromam ñetti mbir yoy moy lan xol bi cieur yi ci biti ak lamiñ bi ñetti yi dañu wara def synchronisation dañu wara jokko ñom ñetti ñep ku ci nek sa fonctionnalité nga taxawé ko bu ko défé lolu nek jaamu yalla ju mat seuk bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.